أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورة المطففين او دې ته سورت التدفیف هم وای بل نومې دې سورت التدفیف دا مکی سورت دی په نزول کې شپږتی ایام دی د سورې عنکبوت نه وروسته نازل دی د بقرې نه مخکې دی دلته ترتیب کې درېتی ایام دی مخکې سره مربوط دی یو خدا چې مخکې یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم یذل للآخری آیات مخکې سورت کې نو په دې صورت کې یوم یقوم الناس لرب العالمین ذکر کوي دوار د احوال د قیامت نه دي دارنګه مخکې زجر او په اغترار باندې نو دې صورت کې زجر د په تدفیف او دا تدفیف هم د اغترار د وجه راځي کنه اصل کې اغترار بر رب دا سبب د تدفیف دی نو گویا کې دا ذکر د مسبب دی پس د سبب نه دارنګه مخکې ذکر کړو چې عمل نامې وا په لاسو د ملائکو کې نو دلته ذکر کوي چې دا عمل نامې پس د وفات د انسان نه په علیین کې یا په سجین کې یو مقام ته لاړ شي یا د علیین مقام ته ځي یا د سجین داسې هم ویل شي چې مخکې صورت کې تدفیف حقیقت کې نتیجه د اغترار ده نو ګویا کې دلته نتیجه ذکر کړه د مخکې دعوت صورت دا زجر دی په تفصیل لومبی آیات کې خصوصا بیا په پیمانه کې او په تله کې او عموما په ټولو اعمالو کې ادا د دې وجه نه خلک تفصیل کوي چې یره نه د قیام بین یدې رب نه منه د الله دربار کې دو درې دونه سلورم آیات کې به ذکر کی او تفصیل من حیث العموم دا دی عام چې سړی خپل اعمال په تله د قران او سنت په تله د شریعت نه تلی ادا بل نه طلب کوي نیک اعمال او په خپل او دلیل پیش کوي دلیل پیش کړي او خپل دلیل نه پیش کړي بل تنقید کړي او خپل تنقید نه قبلي دارنګ دلیل د بل نه طلب کړي او خپل د دلیل تابع نه دي دارنګ حق د بل نه پوره علي او خپل د بل حق نه ادا کړي بلکې پای کې خیانت کړي دي ته متوففین وي په دې صورت کې بیا فجار وته ویل دي مکذب وته ویل دي متعدی وته ویل دي اسیم وته ویل دي معتدن اسیم معتدی دي اسیم دي دارنګ کفار دي اسماء الحسنا کې صرف یو ذکر دی چې رب او صفات فعلیه صورت کې نشته خلاصه دا ده چې دا اول نه زجر دی متففینو د لومبیا آیات کې به تعریف راغی ذکر کړی دی دویم دریم آیات کې به تخویف ور کړی دی بل بعث او په دې چې د الله دربار کې مودریږي غوري 4 5 آیات کې بیا تخویف دی په عنوان د فجارو په لسو طریقو تر آیات 17 پورې، بیا بشارت دی ابرار او نیکانو ته په لسو طریقو تر آیات 28 پورې، بیا زجر دی په 15 طریقو تر آیات 33 پورې، بیا بشارت ته ایمانواله ته 34 35 36 کې. بسم الله الملك الحفيظ المنان الرحمن الذي اقام العدل بتسويه الكيل والميزان الرحيم الذي خص العليين بكتاب اهل الايمان خاص ومدد دنم ده الله غذاب چه بادشاہ دے ساتندویا دے دیر منان ذات تے احسان کون گے رحمان ذات تے قدرولے دے عدل پا برابر اولو دے کیل دے پیمانی او دے تلے رحیم ذات دے خاص کرے دے علیین پا عمل نامو دے ایمان والا ویل للمطففین تبایی دا کمی کون کلا کم تلون کلا تبایی دا داغ خلقو دا پارا چه غی تدفیف کئی کمی کئی الذين داغ کسان دی از اکتالو علی الناس کلا چه دی پیمان اخلی دا خلقونا یستوفون نو پورا پورا اخلی و اذا کالوهم او کلا چه پیمان کئی اغیلا او وزنوهم یا طول کئی اغیلا یخسرون نو بیا کمی کئی تدفیف اصل کې نقصان کولو ته ویلی شي په لکسیس یا تدفیف دو قسمه دی یو ظاهری تدفیف دی چې هغه مشهور دی چې سړی په تول کې په پیمانه کې نقصان کوي د پاره د دوکې ورکولو او دا حرام دی او آمدن هم حرام دی اگر چې صاحب داغي وي چې دا خو تجارت دی دا تجارت نه دا حرام دی دویم تدفیف معنوي دی لکه ذکر کړی دی قرطبی چې تدفیف په کیل کې راځي په وزن کې راځي په دس کې راځي په منځ کولو کې راځي دارنګ خبرو کولو کې شته امام مالک رحم الله وی ویل کل شین وفاء وتدفیف دا هر څه پرواله مشته او کمی مشته کمواله بکې مشته نو مقصد دا دی چې متففین چې لکه پتول او پیمانه کې تدفیف کوي او غم سبب د تباہی دی نو دارنګ په میزان او پتل د شریعت کې نقصان کوي چې په خپل عملونو د منځ روزه و غیره عبادت او معاملاتو کې د حدود شرعیونو نقصان کوي او د بل چا نه پورا عمل غواړي او دارنګ په بل چا باندې تنقید کوي او په خپل تنقید نشي برداشت کولې دارنګ په خپل بې دلیل خبرې کوي او د بل نه دلیل او حجت غواړي دارنګ د بل چا حق پوره نه ادا کوي او خپل حق پوره غواړي نو دا هم سبب د هلاکت دی پردې عیب او د ښکاری او خپل عیب ته نه ګوري نو بیا په دې معنی متفف هر مشرک مبتدع عنادی و غیره ته وي ښا عمر رضی الله عنه یو سړی ولیدو او هغه مونږ کوونو رکو سجده په صحیح طریقه نه کول ټک ټکی جوړ کړو زری مونږ ختم کو نه غوته وی ویلک لقد طففت وتباش داخل التدفيف متوفر شوی الله خو دا غیره لپاره حلاکت ذکر کړو ویل للمتوففين تبایی دا لپاره د کم کمی کوونکو الذين دا هغه کسان دي اذا قالوا على الناس دا تفسیر کی اصل کې د تدفیف او د متوفف چې متوفف څه ته وی وی دا هغه سړي دي هغه کسان دي کنه متوففين چې کلا پیمانه اخلی د خلکونه نو پوره پوره اخلی د بل نه چلی کنه نو ټول پوره علی او اذا قالوهم کله چغی ته پیمانه کوي یا غیله تلی کنه نو بیا کمی کوي ښا اک طالب اب افتعال په معنا د استفعالی او علا په معنا د منی علی الناس معنا من الناس پیمانه اخلی او طلب کوي د خلکونه نو پوره اخلی کمواله غی کنه برداشت کوي او اذا قالوهم وزنون دا ډول متعدی استعمالیږي بغیر د لام نه اکل رسول الله ام نوم راضی نو معنی دا قالو لهم وزنو لهم او چای لهم تاکید د ضمیر د فاعل په دواړو فعلونو کې خورم به طول غره دی نو معنی سو د سره دو قسمه د تللو د پارا سیزونه پراته ای بل چې په کومه دړې لینا غ درانه دا او بل چې په کومه دړې ورکی غس پکاسه د کشان دی ما خو دا عام دی دکاندار تا سوداګر تا بنیا ته هم شامل لې ساهوکار تا خدایین علاوه هر هغه چاته شامل لې چې هغه دا چل کوي بل چې سم مسله کوي او سکار کوي نه داغه لپاره دلیل نه پېښ کوي او بل څه کار کوي داغه دلیل غواړي نه داغه دلیل غواړي خپل دلیل نه پېښ کوي دا رنګ په بل تنقید کې نو خپل تنقید نشي برداشت کولی کته پرد کوي چې دا غلط دی دا شامل شو دی ټولو دا نو قران کریم وی دی له تبعی دا دی له ویل دی ویل د جهنم کنده دا الا يظن داول دي تصيف کوي زجر ولا ور کوي خسره د تخفيف نه الا يظن اولائك ايا نو ګمان نه کوي دا خلق انهم مبعوثون چې دي به دوباره ژوند کړي شي ليوم عظيم لوی روزه تا يا یوم یقوم الناس لرب العالمین اگر واستیوب دریږي خلق رب العالمین ته الا یظن استفهام لپاره تعجیبی او نفی د ظن سره نفی د یقین التزامن راضی معنی یقین په باس بعد الموت خو در کنارو ګمان هم نکي لیوم لام په معنا د فی یاد علامه اجلی کا یوم ظرف دی د مبعوثون لپاره او دې مقام کې اعنی پټیغه یقوم الناس قیام د ټولو خلقو دی لیکن په منځ د مؤمنانو کافرانو کې پاسانتیا او سختۍ کې فرق دی په حدیث صحیح کې راغلیو چې په مؤمن باندې داسې تیریږي لکه فرض مونږ داغه چې په دنیا کې وو او په کافر باندې سخته کلا کلا اچره داسې نه د پکار ان کتاب الفجار یقینا عملنامه د بدکار او لفی سجین خامخا په سجین کې دی د فجار او عملنامه سجین کې دی کلا د پاره د ردعی معنی تدفیف او تکذیب د باس نه د پکار ځکه دا سبب د فجور دی او د فاجر حال ذکر کړي یا کلا په معنی د حق کا دا تاکید شو کتاب الفجار کتاب د اعمالو دو شیاطین او کافران او فاسقان او پسجین کې د رستو د مرګ دا غینا دارنګي روح د کافر اغوم لګل کیږي سجین ته لکه په حدیث د مسند احمد کې راغلی دی سجین د سجن نه ماخوذ دی اغه ځای چې ډیر تنګي جیل خانه ده د ټول عالم مخکته دی اسفل السافلین و دوم وی ندانون د یو دفتر دی چې پاغه کې عملنامې د فاجرانو پرتی دی او یو قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا چې پای کې ارواح د فجارون دی لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دا خبره نقل وا چې د فاجرانو فاسقانو کافر او ارواح د پسجین کې دي او د نیکانو خلقو په علیین کې دي رسول الله او ما ادراک ما سجین او سس هیڅ پویا در کړی را تا چې سده سجین کتاب مرقوم دفتر دی لیکل شوی رجستر دی لیکل شوی ګور اول آیات کې هیبت شان د سجین ته اشاره ده چې ما ادراک او معلومه شو چې د قران کریم د نزول لمخ کې نبی صلی الله علیه وسلم او قوم دا غو سجین نه پیژنده نو دویم آیات کې تفسیر شو چې دا کتاب مرقوم دی مرقوم په خلی کل چې نروانیږي ان په کې زیاته کمی کیږي او مهر په والي شوی او دلته یو سوال لاغې چې تفسیر د سجین چې او مکان دی دا په کتاب سره څنګه صحیح کیږي چې ته کتابون د دې وجه نه حافظ ابن کثیر وی دا تفسیر د سجین نه دی دا سال کلام دی لیکن مونږ وایو کتاب په معنا د مکتب دی یا مضاف محذوف دی معنا محل کتاب مرقوم سجین دفتر دی د پاره د عمل نامو د فجارو دا دفتر دی په دې کې دا پرتی د رجستر او عمل نامې په کې پرتی کتاب مرقوم دفتر دی مهر زده دفتر دی لیکل شوی ویل یوم اذ للمکذبین تبای دا په غرض د پاره د تکذیب کوونکو الذین دا کسان دی یکذبون بیوم الدین چې دروغجن ګڼي روز د قیامت روز د جزا دم داخله په تخفیف کې ایوم اذن یعنی په روز د قیام د خلق رب العالمین ته علی المکذبین دار متوففین در بل تعبیر شو کنه چې دلته وتا مکذب وي هغه مخکې د فجار ویلو هغه دیم تعبیرو د متوففو او د دریم تعبیر شو چې دلته وتا مکذب وي للمکذبین د پاره د مکذبین الذين يكذبون بيوم الدين اصل کې دا تفسیر د مکذبین او د تفسیر د عام نه په خاص باندې اشاره ده چې تکذیب د یوم الدین د یوم الجزاء دا سبب دی د هر تکذیب لپاره او ما يكذب به او تکذیب نه کوي دغه ورځ الا كل موتد نسیم مگر هر هغه چې د حد نه تیر وتون کې ډیر ګناګار دا بیا صفات د مکذب دی په طریقې د حصر معنا هغه څوک چې موصوفی په دې درو صفاتونو ناغه به مکذب دی یوم الدین کنه په قیامت یو خدا چې معتدی دی په افعالو کې د حلال او حرام فرق نه کوي زم دا چې اسیم دی په اقوالو کې دروغ وای او سب شیطان کوي کنزل کوي بدر دی وي حق پرستو دا شیربینی وی وی ال متجاوز عن النظر غالن فی التقلید حتى استقصر قدرت الله وعلمه فاستحال منه الاعاده سراج المنیر کې معتدی هغه دی چې تجاوز کوي د نظر او فکر کولونه غلو کوونکې دی په تقلید کې تر دې پورې چې علم او قدرت د الله د پاس بعد الموت نه قاصر ګڼي داسې سړی دی اسیم منحمک دی په شهواتو کې تر دې چې مشغول دی د یقین کولونه په قیامت باندې اذا تتلا علیه آیاتنا کله چې ولوستی شي پاغه باندې آیاتونه زمونږه قال نو دی وی اساطیر الاولین دا خو دروغ کسی دی د زړو خلقو دې کې اشاره ده چې دا سره ډیر جاهل دی چې د کلام فصیح او بلیغ او د عامو قصو فرق نشي کولی او دا قول تیر شی او سوره نحل 24 او سوره فرقان 5 یاد کیومو اساطیر کسې جوړې کړي شوی چې نقل شوی د مخکنو خلقونه کلا زجر ورتی دا چې کستا چرې دا سندا بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ راغله له پړونو د دوی ما کانو یکسبون په سبب دا غا عملونو چې دی کول کلا ردعی دی معنی قران اساطیر الاولین ندی بلکې د دې پړونو باندې زنګونه دی په د قران کریم په صحت بلاغت صداقت او لذت نشي معلوموله ران د رین ندی گناهونه د گناهونو د پاسا کول تر دې چې غالب شي پړو باندې دا پړونو د کافرو پورې خاص دی او یو غیم او غین دی نو هغه جدا چیز دی یو رین دی نو رین په کافرو راځي او غیم په زړونو د ابرارو باندې راځي کړواله یا غین پړونو د مقربینو باندې راځي لکه نبی له سلام یو وما یو غانو علی قلبی و انی لا استغفر الله 70 مره ایته موږ ساډو بی وایو ساډو بی دا او رین چرته باندې راځي ابن قیم رحم الله وی اول رین دی او دا رین چې کله سی واشی کنه نو بیا ورپسې تبع راځي نو چې تبع برابر شي نو بیا ورپسې اقفال راشي ام علی قلوب اقفالها بیا ول جرند کیلو او دا صفاتونه دړونو د کافرو دي ما کانو یکسبون دا سبب دی دی نا کار اعمال د دې سبب دی د پاره د رین او خالق الله د عمل ته نسبت هم کیږي لکه الله ته نسبت کیږي د عملونو دا سکړي دي اعمال خو هغه پیدا کړی دي خالق هغه دی نو کلا انهم عن ربهم یقینا دا سدا چې دا خلق بعد خپل رب د دیدار نه یوم یذن په دغرز لمحجوبون په پردو کې منه بکلی شي کلا په معنا د حق کاله مانا دی گناہونا دا رین دا پارا سبب دی پا دنیا کې او د حجاب دا پارا سبب دی پا آخرت کے و حجاب املوی عذاب دی عر ربهم مضاف حضفی مانا عر رویت ربهم او اضافت دی مفعول تا معتزله تعویل کئی چې عر رحمت ربهم لکه زی مخشری وغیرہ لیکن آن غلط دا ذکر لفظ دا حجاب پا بارا دا رحمت کی نہیں استعمالی گی بلکہ حجاب پا مقام دا نظر او دیدن کی استعمالی گی لمحجوبون خاوندان دا حجاب بی حجاب والا بی دا دلیل لے چې دا الله دیدار کې دی شي ځکه چې محجوب دا الله تعالی صفت نه دی بلکې د کافرانو صفت دی او دا رنګ لري د آیات نه د مفهوم نه امام مالک او امام شافعی رحم الله دواړو دلیل نیولیو چې مؤمنان په قیامت کې دا الله دیدار کوي ځکه چې کوم مؤمنان هم محجوبین او کافرو تخصیص د پاره بیا سو وجدلتا چې الله کافر داږي تخصیص کوي او دا بحث تفسیر کې مخکې تیر شو د سورې قیامت او قول د امام شافعی رحم الله ابن کثیر خپل تفسیر کې او بدای او تفسیر نن سبا پاکستان کې امشاف شه ابن قیم عمره وړلې په سند د تبرانی ذکر کړلې ثم انهم لسوال الجحیم بیا یقینا دیوا ضرور ور داخليږي ورتا ثم یقالو بیا به ویل شي هاذا الذی ذا حغسز ده کنتم به تکذبون چې وې تاسو چې د دې تکذیب بم کو د حجاب نه علاوه د نور عذاب دی بیا یعنی اصحاب د حرمان او اصحاب د نیران د ور دواړه دي هاذا الذي ما تاسو تکذیب د عذاب کو نو اوس د یقین راغیا مضاف حذفی هاذا جزاء الذي دا سزا د هغه بد عمل ده چې تاسو کوم تکذیب کو کلا یقینا دا سدا ان کتاب الابرار لفی الیین بشک عمل نامه د نیکانو خامخا په الیین کې دی و ما ادراکا او سیسیس بو درکلی رتا تا ما الیون چې سده الیین کتاب مرقوم دفتر دے لیکلی شوی یشهده المقربون چې حاضریږي هغه ته نزدې خلقو چې تو مرتبه والا نیکان دا بشارت شروع شو په ذکر د احوال او د ابرار او کلا په معنا د حق قای دل تر دعیه نه صحیح کی کتاب الابرار هغه صحیفه چې اعمال صالحه د نیکانو په کې لیکلی شوی رستو د مرګ دا غینه په الیین کې ده علیین د علونه ماخوذ دي او دا خاص مقام نوم دی په اکثر روایتو کې راغلی دي چې هم اسمان کې دی او د عرش د لاندې دی نو په ډیره علو باندې مشتمل دی دی وجه نه د جمع په صیغه سره د نوم کې خو دی شو علیین او د زکه وي بیا اور پسې او فرمایل و ما ادراک ما علیون دي کې عظمت شان د علیین ذکر کوي زجاج وي وی اعراب د دې لفظ په شان ته د اعراب د جمع دی اگر چې دا نوم مفرد دی ځکه علیون وي مکه او ته علیین وي حرف جر به داخلو اور اس تو پزے طرف کراغ نو علیون شو یشهده المقربون مراد دین ملائکه خاصه دی او احتمال دامشتا چې نیکان بندگان مراد یو مضاف حذفی معنا اعمال المقربین حاضری کې هغه کې عملونه د نیکانو دا غیر رجستر په کې پرتی عمل نامه یشهده حاضری کی حقیقت المقربون نزد خلق من عمل نامه دا غی ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق با خامخا په نعمتونو کې وی عل الارائک په پالنګونو بای ينظرون غوریبا غوریبا رستو د ذکر د حال د کتاب الاعمال نا حال د اصحاب الكتاب ذکر کوي وسو ارائک د اریکتون پالنګ د ناوی ته وی شریر خیستا او آرام دی ينظرون مراد به دینه نظر دی د الله دیدار مراد دی نظر الی وجه الله یا عام دی معنی نعمتونه د جنت او حال د دشمنانو په عام کې نظر الی الله داخل شو کله چې د فجار او په احوالو کې محجوبون ذکر وکنه د ابرار او په احوالو کې د پارا تقابل نظر الی الله ذکر شو او ابن قیم دغه شان بدایي کې ویلو چې نیکان خلق او غیب ګوري الله ته ينظرون معنی الله ته ګوري د دیدار بګی تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم تبا پیجنی پا مخونو داغی کی تازگی دا نعمتونو دا جنت با دوم را زیادی چی و سر بایی سخم و فکر و مرض نی نو خوشحالی و تازگی با دی پا مخونو کی خکاری یسقاون من رحیق مختوم سکولکی گی با دی تا دا شراب و خالص و مهر و حلشون من رحیق دا صفا شرابو نا مختوم چی مهر زده بایی مهر با پی لگولی شوی ختامو مسک مهر داغی با مشکی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او پدې کې نو مين دیو کې مين کوون کې رحيق هغه شراب چې د غری او د نشه او د ګډون نه صفایي مختوم مهر لګولو کې اشاره ده چې ردينه مخ کې وسره چې الله اس ندي لګولي او دا رنګ مهر لګول د پاره د اکرام دي دا یو قسم د شراب دی او بل قسم هغه دي چې په نهرونو کې جاری غزان لري ختامه مسک ختام په معنا د اخر دی معنا د اخري ګډ سره به د مشک خوشبو وي یا په معنا د مهر دی نو مضاف حذف دی ختام او اوانی دی دا غي د لوخو مهر چې دی هغه مشک دی لکه دنیا کې سیل بند دی کنه دا غي د پاسه چې کوم سیل لګیدل دی هغه د مشک دی آیا فی ذلک دا مذکور نعمتونه د جنت او ارائک او دیدن د الله او دغه مشروبات ټول یادې په دې کې د تنافس کې متنافسین تنافس د نفس نه ماخوذ دی هغه سیس چې نفس دا غي د حصول لپاره هرس کوي ته تنافس داره چاری او هرس کوي چې دا زماده لپاره خاص شي د ډېرې مینې د وجنه د ډېر رغبت د وجنه المتنافسون مرد انسانانو طبیعت کې خو تنافس شته کنه دا تنافس دی جنت طرف ته متوجي کی کنه او مراد د تنافس نه غو اخلاص او اتباع د سنت د په تمامه زندګۍ کې چې هغه سره د جنت نعمتونه حاصلېږي ا د دې په شان ته سوره صافات 61 آیات کې ذکرو و مزاجه من تسنیم او ګډون د هغه عبادت تسنیم چيني مزاج په معنا د مفعول له ممزوج او راجه د رحیق تا تسنیم نوم د یو چینه لري چې اوچته بې او دا غیره په لوخو کې وبره بېږي او دا ډیره اعلی چینه ده د چینو د جنت نه عین یشربو به المقربون دا چینه ده چې سکی به په هغه سره معنا دا غینه نزدې خلق الله تا یشربو بها په معنا د مینی خو دې کې معنا د تضمین پرته یې ځکه به راولې دا دلته بل فعل دی اصل کې چې دا به په هغه دلالت کوي عین یشرب و یروی بها دا سه چینه دا یشرب چې سکل به هم کوي او مړیږي به بیا دا سه سکل بنی چې مول نشي ته دنیا کله یو حال دا چې راشي سره یو بس کیو مړیږي پینا سکیو مړیږي پینا او چې ډیره اوس کینو ګډه په درانه شي کنه دا داتې نه دی مقرب مندگان په خالص په خالص د تسلیم نو بس کی او نور ابرارو د پاره بداغي نه ګډولي بیا او دارنګه د ابرارو د پاره بد کافور ګډونی لکه سورې دهر 15 آیات کې تیر شیو او ګډون د زنجبیل بومی لکه سورې دهر ول آیات کې تیر شیو دا مختلف چینی دي ان الذين اجرموا یقینا هغه کسان چې جرمونه کړی دي کانو من الذين امنوا او دي چې په مؤمنانو پورې یضحکون خندا به کولا خندنه به کو ټوکی پچموزی به کولی دا سجر دي مجرمانو ته په ذکر د سلور او اوصاف او قبیحو داغي چې دغه اصل کې اسباب د ویل او د رین دړونو د دیو ګرځیدو الذين اجرموا دغه متففين او فجار دي کنه من الذين امنوا مراد مسكينان موحدين دي يسحقون دا به وي اها اوله من الله عليهم من بيننا دغه سوره نام 35 آیات کې دي تی باندې احسان شوه دي خور پړو کو باندې یا سوره مؤمنون کې دي رشي او سلت کې او خندانه مراد مسخره او استهزاء پچموزي کولی چې دی و په صحابه کرامو پورې د غیبه غریبه د وجنه خندا او مسخره کوله او سره د منلو توحید نشي او غره د کافرو بلې غره د پیدا کار کو و اذا مروا بهم او کله چې ورته دل بدی په ایمان والا یتغامزون سترګې ویوالې او بلته یو بلته سترګې ویوالې مروا بهم ضمیر مرفوع راجې د مؤمنانو ته ضمیر مجرور کافر او پاک سرم کې دی شي یتغامزون سترګې وی او بلته لپاره تحقیر دا غي یا عیبونه بیانې دا غي چې دا پکې غپلان کېره دا داسره او اذا انقلبوا الى اهلهم او کله چې واپس وشو دنیا کې خپل خلق ته واپس وراله خپل شاګردانو له خپل نزدې کسانو له خپل کور ته انقلبوا فكهين واپس کېدل با خوشالي کوونکی اهل مراد د دې تابعداران او مقلد دي افکهين خوشالي لوی به کوله هغه مسخرو چې دی به ایمان والا پسې کولې مانه تابعدارانو ته به خپل نرتوب ذکر کو چې دا شلو کو چې خندام ورپورې وکړو دا موکړو مومنان هم داسې ذلیل کړو داسې موکړو او ایزار او هم او کله چې دی به ولید لغي ایمان والا به ولیدل نو قالو دی به وی ان ها اولای لضالون چې یقینا دا کسان دي چې خامخا گمراهان دي ایمان والا ته موحدین ته دا گمراه خلک دی ښا یو بل سره به وی مانه صحابه کرامو ته به گمراه وي ځکه چغیره دیره تاریخین خلاف وکنه لکه چې قوم نوح علیه السلام ته گمراه ویلی او سوره اعراف 60 آیات کې دیر شوی دی او دا حال دا غنا کار خلقو دی چې صحابو ته بد ویل کې شیگان شو بلکې کله کله ته خپل کتابونو کې مرتد او کافر هم وي ځکه ای په خپل کافر دی مرتد دی کنه د دې وجه نه خپل کتابونو کې صحابو ته کنزل کړی دی ته خمینی پلار کتاب لیکل او کشف الاسرار او پاره کې عمر رضی الله عنه ته کنزل کړی دی ښا دا ډېر پلید توخم دی په دنیا کې ناکارترین او غلیسترین کافر چې هغه بیا لګي او صحابو ته بد ویو او په شیګانو کې یو ډله ده چې هغه دا کنزل منزل نه کوي صحابو ته اسی شی دی نو علما دا بیا بل دیان وي خو کافر وته نه وي خو چې دې حد پورې وسړی راسي دل دې چې کتابونو کې عائشه رضی الله تعالی عنها ته بدر دی لیدي کنزل او تر دې لیکلې کتابونو کې چې مهدی غائب کله راشي امام منتظر نو دی به د قبر نه راوباسي او بیا به بره باندې کوي معاذ الله مګي بوله دوری ورکی دا کنزل سپکه سپورې د صحابه بارک لیکلې دي هغه د بسنګ مسلمان وې اپه کومه غاړه مسلمان دی نو دا ډېر ناکاره خلق دی په دنیا کې الله وی و ما اورسلوا علیهم حافظین دی دا خبرې کوي او حال دا چې نه دی لیکلې شوې دي باغی باندې سوکه کوونکی دا قول د الله دی پرد دا غچا چې صحابه ته گمراه وې مانه دا مجرمان خو په مؤمنانو او صحابو باندې څوکیداران او ذمہدار نه دي مقرر شوی چې دی پاغي پتې لګي یا دا قولم د کافرانو دی په بار د مؤمنانو کې مانه هر کله چې مؤمنان دي د دعوت د توحید ور کوي او د شرک نه منع کوي نو دی وی چې تاسو هم په مونږ باندې مقرر کړی نه نه ذمہداران یې په مونږ باندې او ما اورسلوا علیهم حافظین نو فالیوم الذین آمنوا نن ورځ هغه کسان او نه دی لیکلی شوی دی پاغي سوکه کون کی ساتنه کون کی حفاظت کون کی نفل یوم الذین آمنوا ننن رز با هغه کسان چې ایمان راوړل من الکفار یسکون په کافر پورې خندانې کوي دا جزار د جنس د عمل نه اغه په دنیا کې دی پورې خندا کولا ایمان والا په آخرت کې دی پورې خندا وکي دا خندا و جدادا چې د عزت او کبر د دنیا نه رستنن په ذلت او عذاب کې اخته شو کنه علل ارائک ینظرون په پالنګونو بناست ایمانوالا او ګوري به حال د دیدا نظر به کی حال د کافر وتا لکه رستو آیات په دلیل له چې حال سوې بل کفار او 23 آیات کم مخه تیر شو الته د نظر نه مراد دیدار د الله لکه ما چی وی حال سوې بل کفار آیا بدل ورکړې شو کافر وتا ما کانو یفالون دا غه کارونو چې دی کول او ورکړې شو کنه نام دا مفعول اصل کې دی ينظرون لي يا مستقله جمله ده په تقدير دي يقول بعض المؤمنين بعض ایمان والا به بعض توي چې بدله ورکړي شو کافر وتا ناغ نور بوي شي او دا استفهام تقريري کا سوې به معنا ثواب مطلق جزاء او عقوبت او سزا تم وي لکه اجر خير تم وي ما كانوا يفعلون معنا د دې په عملونو باندې ضرور سزا ورکې دي چې ماف کېدل خو نشته او ورکړي شو وتا کنه نعم هغه نور بوي او ورکړي شو برابر شو بیا وتا ګوره ویلون تبایدا ویلون حلاکت دی ویلون دا جهنم کنده دا اللذی للمتففین دا پارد کمیگونگو اللذین حق کسان ازکتالو الناسی کلچ دی پیمانا اخلی دا خلقونه استوفون نو پورا پورا اخلی وإذا كالوهم او کله چې هغې ته شي پیمانه کوي او وزن هم یو ته ورتلی یخسرون نو بیا کمی کوي الا یظن اولئک آیا ګمان نشته د دغه خلقو انهم مبعوثون چې بهشکه دوی به دوباره ژوندي کړی شي لیوم عظیم پرواز لویه کې لام په معنی د دې یا لوی ورځ ته یوم یقوم الناس لرب العالمین فهغه ورځ چې وبدریږي خلق رب د مخلوقات ته کلا نه دی په کار دا تدفیف ان کتاب الفجار یقینا عمل نامه د بدکارو خلقو عمل نامه د بدکارو لفی سجین خامخا په سجین کې دی په سجین کې دی او کتاب جنس ته مراد ته ټول عمل نامه دی و ما ادراک ما سجین او تا ته سسیز خبر درکړې چې څه دی سجین کتاب دا دفتر د مرقوم لیکل شوی مهر زده ویل یوم ذل المکذبین تبایی د په دغه غرض د پاره تکذیب کوونکو الذين يكذبون بيوم الدين دا کسان دي چې دروغجن غني روز د جزا او ما يكذب به او تکذيب نه کوي د دې الا كل معتدن مگر هر د حد نه تیر ودون کې اسی من گناهګار اذا تطلع عليه اياتنا کله چې بیان دي شي پاغه اياتونه زمون قالانو دي وي اساطير الاولين کسي دروغ دي د مخکنو کلا چره دا څنګه دي پکار بل ران على قلوبهم بلکه زنګ راغلې ده د دې پړونو ما کانو یکسبون پس وجه داغه عملونو چې دی کوي ما کانو به ما کانو یسل کی کلا حق ده دا خبره انهم ربهم یقینا دی به د رب خپل نه یوم یذن قد غرض لمحجوبون خامخا بنکلې شي پرده بکلې شي پټ بکلې شي ثم انهم لسوال الجحیم بیا یقینا دی خامخا به ورنه نوځي جهنم ته ثم يقال بیا به ویل شي دی ته هذا الذي داد حقا كنتم به تكذبون چې وای تاسو چې دام دروغجن غنو کلا حق دا خبره ان کتاب الابرار یقینا عمل نامه د نه کانو لفی الین خامخ فلین کی دی وما ادراک او سو پو ادر کړی دا تاسو ما الیون چې سدی الیون کتاب مرقوم دفتر دی لیکل شوی یشهده المقربون حاضریږي دیتا اعمال او روحونه د مقربینو ان الابرار بشک نیکان لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وی عل الارائه کې تکیا لګونکي وی په پالنګونو ینظرون ګوری با الله تا یا ګوری به جنت تا تعریف فی وجوههم تب په جنې په مخونو د دې کې نظره النعیم تازگی د نعمتونو یسقونا سکولی بشی په دې مر رحیق د خالص شرابنا مختوم چې مهر زده بی ختامه مسک مهر داغه به مشکی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او په دې نعمتونو کې نو مینه دیو کې مینه کوونکی په ایمان سره او مزاجه من تسنیم او ګډون به داغه سره د تسنیم چینه نه ای عینن دا یو چینه ده یشرب به المقربون چې سکل به کې داغه نزدې خلق الله ته ان الذين اجرموا بشکا هغه کسان چې جرم کړو تصفیف کړو کانو من الذين امنوا يضحكون او دې چې په مؤمنانو پورې به خندنه کوو ویزا مروبهم او کله چې بورتی ریدل داغي په خوا یا تغامزو نسترګې به والی او بلتا ویزن قلبو الالم او کله چې واپس به شو خپل خلق ته ان قلبو فقيهين نو واپس کېدل به خوشحالي کوونکی ټوخي کوونکی په ایمان والا پوري ویزا راهم او کله چې دی بولی دل دا ایمان والا قالو نو دی کافر بوین نه اولای لضالون یقینا دا خو خامخا گمراه دي یا بیکاره خلق دي اس کار دي وما ارسلوا عليهم حافظين او حال دا چې نور علی گلی شوی دی په ایمان والا حفاظت کوونکی نفل یوم الذين امنوا نن هغه کسان چې ایمان راوړو من الكفار يضحكون په کافر پورې بخان دي عل الارائک ناس وی په پالنګونو ينظرون ګوري به حال د کافر ہوتا هل ثوب الكفار آیا بدل ورکړې شو کافر ہوتا ما كانوا يفعلون دا هغه کارونو چې دی کول او ورکړې شو یا لقد پمانه که یقینا بدل ورکړې شو کافر او دا غي چې وږي کولی